Udało się wyprodukować plastik, który nie będzie rozkładał się setki lat. Opracowaliśmy prototypowe folie, mówi profesor Mirosława Elfrey, szefowa zespołu badawczego. Materiały, które przede wszystkim są wytwarzane z surowców odnawialnych, nawet jeżeli one trafią na wysypisko, w ciągu kilku miesięcy ulegną rozpadowi. Jeżeli to się potwierdzi, to może być przełom, bo cały świat ma dziś problem z mikroplastikiem. My praktycznie oddychamy mikroplastikiem, uważa Agnieszka Wejkowicz z WWF Polska. Jest on odkrywany właściwie wszędzie i w najgłębszym miejscu na Ziemi, czyli w Rowie Mariańskim, na Mount Everestie, czyli na najwyższym punkcie na Ziemi, a także w ludzkim płodzie. Plastik wytworzony przez szczecińskich naukowców zaczyna rozpadać się już po 3 miesiącach. Rafał Molenda, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodniej od minus 2 stopni przy gruncie na wschodzie do 9 miejscami na zachodzie. Sobota słoneczna i jak na październik ciepła. Termometry pokażą od 12 stopni na krańcach wschodnich do 14 w centrum i 19 na zachodzie. One, two, three, four. Mało obiektywnie. Róż, a w dali czeka się dęzu.

bal z myszką, bal z łezką. Na cóż dawne ulice, kalendarze, powroty? Po co tyle tęsknoty? Ja ci wierzę, nie trzeba. Kiedy patrzę na ciebie, nie pamiętam już o tym. Tylko tyle, a ty się nie gniewaj za tamten bal. Za walczyki leciutkie jak świerszcze. Pierwszy bal, za te oczy wesołe na szczęście. Pierwszy bal, bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Dwie piosenki z nowej płyty Basi Małeckiej zatytułowanej Agnieszka. To piosenki Agnieszki Osieckiej, nagrane na nowo. Jak Państwo słyszą, niektóre wersje dość zaskakujące. Zwłaszcza pamiętam ten pierwszy raz, kiedy usłyszałem Zielono Mi. Ale Zielono Mi dziś w audycji nam nie zabrzmi. Za nami Kto tak ładnie kradnie i Mój pierwszy bal. Przypomnę, Basia Małecka to jest absolwentka wokalno-aktorskiego Wydziału Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Jak czytam na stronie artystki, od 10 lat dekonstruuje i nadaje nowe ramy piosence artystycznej, łącząc środki teatralne z muzyczną biegłością. To wszystko idealnie pasuje do tego, co dzieje się na jej nowej płycie Agnieszka. Do płyty Basi Małeckiej na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy w audycji Mało Obiektywnie, a już teraz zapraszam Państwa na spotkanie z naszym gościem i na rozmowę, oczywiście, jak zawsze o tej porze, o nowej płycie. Thank you. znakomity gość audycji Mało Obiektywnie, Włodek Pawlik. Witam cię w Trójce bardzo serdecznie. No witam, Mariusz. Po wielu latach, mogę tak powiedzieć, witamy się znowu w studio, tak? Tak. No, trochę czasu minęło. Najważniejsze, że znowu możemy się spotkać i porozmawiać o muzyce, o twojej muzyce, o twojej nowej płycie, która miała premierę dokładnie 4 października w piątek i to był też dzień koncertu w Łazienkach Królewskich. No, też taki anturaż miejsc odpowiednio dobrane. Jak wam się grało? Po królewsku. Tak. Tak, no jeszcze trzeba dodać, że to były moje 66. urodziny. Ach, no właśnie, to jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Czyli to była koronacja i płyty, i wszystko to przemyślane też od tej strony. Ale, tak, z przymrużeniem oka oczywiście mówię o tym, ale no piękne, cudowne miejsce. Od wielu lat już właściwie współpracuję z Łazienkami Królewskimi, prowadząc od czasu do czasu takie cykle Jazz w Łazienkach Królewskich, gdzie ja sygnowałem po prostu koncerty, cykl poszczególnych koncertów. Ostatni cykl odbył się 2 lata temu. I w związku z nagraniem tej płyty poprosiłem panią dyrektor o możliwość koncertowej premiery właśnie w Teatrze Stanisławowskim, z którym, nie ukrywam, nieraz już grałem, w którym grałem, i nie odmówiła, stąd też ta możliwość była, która też, można powiedzieć, spadła dla mnie nieoczekiwanie, ale byłem bardzo szczęśliwy, że akurat tam mogłem o tej płycie jak gdyby pochwalić się tą płytą w tak fajnym miejscu. A to jest dla ciebie bardzo ważny album. Płyta, no mogę powiedzieć, wręcz osobista, dedykowana Zbigniewowi Wegehauptowi, ważnej postaci, o której mam wrażenie wciąż zbyt mało pamiętamy, zbyt mało mówimy, zbyt mało przypominamy jego postać, a ty dedykujesz Standard New Edition właśnie temu znakomitemu polskiemu basiście. Ale to nie tylko basista, to jest jeden z najważniejszych, muzyków w ogóle jazzowych w historii tego polskiego powojennego. Mm-hmm. Może powiedzieć od lat 70., kiedy Zbyszek wygrał konkurs Jazz Juniors i otrzymał indywidualną nagrodę. W Krakowie. Mm-hmm. W Krakowie. Od tamtego czasu zaczęła się jego niesamowita kariera. On miał wtedy chyba 17 lat. Tak? I właściwie był najbardziej poszukiwanym i wziętym kontrabasistą do czasów, kiedy zmarł, można tak powiedzieć, czyli do 2012 roku. A ja miałem to szczęście, że współpracowałem z nim z przerwami, ale gdzieś prawie 20 lat. Nie tylko nagrywaliśmy płyty, nie tylko graliśmy koncerty, ale też no, byliśmy wielkimi przyjaciółmi. To były lata przede wszystkim 80., 90. ubiegłego wieku. I świadectwem tych czasów wspaniałych dla nas, tej takiej wędrówki również poza Polskę, gdzie razem wyemigrowaliśmy do RFN-u, wtedy tak się nazywało, Republika Federalna Niemiec w latach 80., kiedy nie bardzo widzieliśmy obaj tutaj szans, możliwości w tym prześnym PRL-u, w tym końcówce tego systemu. Studiowaliśmy razem na Hochschule Filmmusikum Darmstadt Kunst w Hamburgu, ale to też była taka opcja nadziei na to, że będziemy realizować swoje marzenia, swoje pasje muzyczne właśnie na Zachodzie, tak? Już nie, myśląc o tym, że już nigdy tutaj nie wrócimy. Także stąd się to wiąże. Tak byłem między innymi dlatego ze Zbyszkiem bardzo związany mocno. Takie wspólne dzieje i ten powrót do tej ukochanej, ale krwawiące jak zwykle Polski z ówczesnymi problemami, być może nawet większymi niż obecnie, politycznymi przede wszystkim, społecznymi. No i 89 rok, potem 90, ta nadzieja i wróciliśmy tutaj. Studia w Hamburgu to był właściwie może nie tyle pretekst, co sposób na życie na Zachodzie dla mnie i dla Zbyszka. Wróciliśmy i od razu zaangażowaliśmy się bardzo intensywnie tutaj w kreowanie nowej rzeczywistości muzycznej i przede wszystkim chodzi tutaj o Jazz Club Aquarium, który wtedy przejął Mariusz Adamiak, stał się właścicielem tego miejsca i się zaczęło rzeczywiście tam dziać Zaczęły się dziać rzeczy kompletnie z innej planety, można powiedzieć. Bardzo aktywny klub, codziennie koncerty, ale trzeba dodać też, że w podziemiach klubu było radio, było studio nagrań i właśnie, do czego zmierzam? Dwa chyba z tych koncertów z roku 1996 z akwarium zostały nagrane właśnie w klubie i ukazała się pod koniec 96 roku płyta Włodek Pawlik Standards Live from Aquarium. Także tam grał właśnie Zbyszek Wegehaupt na kontrabasie i Czarek Konrad na perkusji. Dwupłytowy album, zapis dwóch koncertów z nieistniejącego już klubu Aquarium, jazzowego klubu, no, legendarnego, można powiedzieć. Kto pamięta, ten wie, o czym mówię, tak? I te nagrania, właśnie tamte nagrania doprowadziły nas po prostu między innymi na scenę North Sea Jazz Festival w 98 roku, gdzie graliśmy w prime time, z tego co pamiętam. Czyli nam... dodajmy jednego z największych festiwali jazzowych w Europie. Wtedy na świecie. Wtedy nawet na świecie. Tak. Mhm. To po prostu, myślę, że do tej pory zmieniły się trochę okoliczności, bo jak gdyby powstało wiele innych festiwali, ale nawet to, grając na New York Jazz Festival przed pandemią, to też wydawało mi się, że to tam właśnie są ten taki, że to chyba jest jeden z największych festiwali na świecie. Rzeczywiście jeden z największych, ale to, co właśnie Holendrzy wymyślili, tę całą koncepcję festiwalu jazzowego, wokół którego muzyka jazzowa oczywiście jest główną osią, ale też jest tam i blues, i różne takie po prostu bardziej komercyjne, może nie tyle komercyjne, co wywodzące się z bluesa i z rytem bluesa, odgałęzienia tej muzyki amerykańskiej, że tam właśnie to wszystko było razem, taki po prostu pipszą trochę, ale bardzo ważny i tak, znaleźliśmy się tam jako jedyni Polacy wtedy. Wiem, że bardzo rzadko w ogóle ktoś spoza tej ścisłej czołówki amerykańskiej i no, Holendrzy tam grają, i to jest rzeczą naturalną, że raczej tam rzadko się pojawiają muzycy, a szczególnie ze wschodu, a szczególnie wtedy. Trzeba pamiętać, że to były lata 90. i traktowano nas trochę jeszcze tak, na zasadzie... Jacy są ci Polacy? Jacy są ci muzycy, artyści? Nie, tak, akurat ta płyta po prostu to była ciekawostka, bo ona dostała się w ręce szefa, dyrektora ówczesnego festiwalu artystycznego, który program jak gdyby tworzył i dostałem po prostu faksem informację, że mnie bardzo zapraszają moje trio i to tyle aż tyle. Po wysłuchaniu tej płyty, tak. A teraz i to jest to nawiązanie, tak. Obecnie. A teraz mamy płytę, która też rodziła się, tak jak mówisz, mówiłeś o tym, o tej trudnej sytuacji Polski lat, przełomu lat 80. i 90. Ten nowy album twój też się rodził w bólach, można powiedzieć, bo zaczęły się nagrania w 2022 roku. A płyta ukazała się dopiero teraz. Opowiedz trochę też o kulisach powstania tej nowej edycji. Płyta nosi tytuł Standards New Edition. Oczywiście, no, związane jest to z czasem, w którym myśmy weszli do studia tutaj radiowego w Warszawie, do S4. I to był taki czas, to był styczeń 2022 roku. Można powiedzieć czas taki już... prawie że popandemiczny. Znaczy coraz mniej mówiono o tej pandemii i świat się otwierał. I tak czuliśmy wszyscy, że to jest ten moment, kiedy no, po prostu trzeba zrzucić ten gorset tego, nie powiem czego, każdy sobie dopisze swoją wersję. Dla mnie to był koszmar, nie tylko dla mnie. I to właśnie te dwa lata takiego uwięzienia w jakiejś po prostu kompletnie schizoidalnej rzeczywistości, no, przynajmniej we mnie, ale też w muzykach, powodowały coś takiego, że jakąkolwiek chęć odreagowania, tak? Ale w moim przypadku pojawiła się taka jakaś kwestia wewnętrzna oczyszczenia samego siebie z tego brudu, z tego wewnętrznego również jakiegoś chaosu i wejścia właśnie w sferę tego, co zawsze dla mnie było źródłem fascynacji, natchnienia i wszystkich moich wyborów życiowych, czyli powrotu do standardów amerykańskich, tak? I żeby właśnie sobie to życie znowu otworzyć na rzeczy piękne, ważne, na światło, na radość. I to była ta idea wejścia do studia. w styczniu 2022 roku. Powstają nagrania, tych nagrań jest bardzo dużo. W sumie to, co mamy na płycie, to jest po prostu wybór z tych utworów, które w sumie ponad 20 zostały nagrane. I wydawało się, że wszystko jest ok. Myśleliśmy o trasie już w 2022 roku, no ale nagle okazało się, że tutaj możemy sobie gdybać, tak jak ktoś sobie przypomni to powiedzenie, że sobie cytuję, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach. I luty, kiedy już mieliśmy przygotowaną tę płytę i mieliśmy po prostu pierwsze koncerty, gdzieś tam na przełomie marca, kwietnia, okazało się, że jeden pan ze wschodu zdecydował się użyć wojska, aby napaść na naszych sąsiadów na Ukrainie. I kompletnie mnie to rozwaliło psychicznie. I ten taki kontekst, połączenie tych dwóch światów, tej tragedii, bo ja bardzo to przeżywałem. I zresztą do tej pory przeżywam, ale ten początek był dla mnie po prostu... Nie mogłem oderwać się od mediów. No był taki moment, że chciałem tam jechać, nie ukrywam, żeby walczyć. Tak mnie to poruszyło. I w tym momencie ta płyta z tymi, no w sumie pięknymi, radosnymi, często takimi perełkami, tak, z kategorii no, tego, co jest najpiękniejsze w muzyce, tak. Gdzieś to mi kompletnie nie pasowało i dopiero musiał przyjść ten moment teraz, ten rok, gdzie przekonano mnie również, moja żona, wiele osób, które słuchały tych nagrań, że trzeba to wydać i też ja się sam przekonałem do tego, że tak, że to jest ten moment. I przy okazji też ten element pamięci o Zbyszku Wegehaupcie był dla mnie bardzo istotny i uważam, że na przykład najbliższy koncert w Katowicach 21 października w Nosprze, właśnie promujący tę płytę, to jest to ten koncert, który bezpośrednio dedykuję Zbyszkowi, bo Zbyszek się urodził w Katowicach i to był Ślązak z krwi i kości i dla mnie ma to niesamowite i bardzo ważne i wyjątkowe znaczenie, jeżeli chodzi o mnie. W twoim zespole jest Cezary Konrad, z którym powstała ta płyta Biały Kruk 96 rok. Jest też młody basista Damian Kostka. No młody, ale za to... Już jak doświadczony. Znaczy doświadczony to nie odchodzi doświadczenie, chodzi o talent, skalę talentu. Ja zawsze mówię, to wiek nie odgrywa roli. Jeżeli chodzi o muzykę, to... Ale mówię z doświadczenia, mam na myśli jego dorobek. Jak, tak, no. Jak to jest już otwarty na świat muzyk. Tak, on jest rzeczywiście... Zaczęliśmy współpracę od płyty... Zaprosiłem w ogóle taki zespół młody wtedy, który tam chyba wygrał Bielską Zadymkę jazzową. Akurat ja miałem koncert... To był być może rok 2014. Też otrzymałem jakąś chyba tam nagrodę tego Anioła. Czy coś Anioła takiego. Jazzu. Tak, na Bielskiej Zadymce. I tak się złożyło, że ten zespół grał przed nami jako... Młody talent. Jako tak, laureaci, tak? I ten konkursu. Zespół, tak, i zauważyłem ten zespół, gdzieś mi tam... słyszałem tych muzyków. No jak to w życiu, tak? Coś mi się zakodowało w głowie i potem przyszła propozycja... abym skomponował muzykę do poezji Adama Zagajewskiego, zresztą z którym też się zaprzyjaźniłem i spotkanie z Adamem było niesamowite dla mnie też, dla tej mojej wędrówki tu i teraz, być może jedno z najważniejszych, też jeżeli chodzi o pewną sferę wrażliwości, ale też postrzegania rzeczywistości w sposób absolutnie genialny, bo to nie żyje już niestety. Właśnie następny przyjaciel, który odszedł całkiem niedawno. Poeta, pragnę przypomnieć, który był wymieniany wśród tych, którzy powinni otrzymać Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury, ale nie doczekał. I to jest ten moment, kiedy ja szukałem jak gdyby zmiany też składu zespołu, brzmienia i pomyślałem o tym zespole, tak? Wisdap Collective, młody chłopak, wtedy młodych, jeszcze bardziej młodych niż dzisiaj, facetów, bo ten skład mnie zaintrygował, czyli harmonika ustna, klarnet, saksofon, tak, gitara i te brzmienie, mówię, plus fortepian, bo oczywiście te utwory pisałem pod kątem przede wszystkim wokalistyki, tak, wokalistów, tak? I stwierdziłem, że fajnie byłoby, żeby oni ze mną weszli w tę sferę nagrań i potem współpracy przy tym projekcie. I tam się bardzo zbliżyliśmy podczas prób, podczas nagrań, podczas koncertów, wielu koncertów z tamtym projektem. Tak powiem szczerze, no zwróciło moją uwagę to, że ten młody chłopak, który gra na kontrabasie, ma niebywały talent muzyczny, tak. I to jest jak gdyby pierwsze, co... I umiejętność jak gdyby wchodzenia w taką interakcję z tym, co ja też proponuję. Nie chcę mówić, że to jest podobieństwo ze Zbyszkiem, bo Zbyszek miał swoją jak gdyby sferę. Mówię o Zbyszku Wegehaupcie. Swoją sferę indywidualną. To była osobowość wielka, jeżeli chodzi o kontrabas, ale w ogóle o podejście do muzyki i do życia. Ale właśnie Damian coś ma takiego i to był ten moment, kiedy po prostu zacząłem z nim już współpracować coraz bardziej na poważnie i w pewnym momencie go zatrudniłem również do wielu innych projektów, zresztą on się pokazuje na innych moich płytach, chociażby na płycie z Baczyńskim, tak, Baczyński 100. I teraz doszedłem do wniosku, że to będzie ta osoba, która będzie nawiązywała do tej płyty sprzed 28 lat ze Zbyszkiem i że go na pewno godnie zastąpi. I tak w rzeczywistości jest. Włodek Pawlik w trio, w składzie lider na fortepianie, Cezary Konrad, legenda polskiej perkusji. No i Damian Kostka, utalentowany, jak powiedziałeś, trochę starszy, ale wciąż jeszcze młody basista. Chyba jeszcze przed 30. Włodek Pawlik, bardzo ci dziękuję za spotkanie w Trójce, w audycji Mało Obiektywnie i za te standardy, do których z pewnością będę wracał na antenie Trójki w spotkaniach ze słuchaczami. Piękne dzięki za rozmowę. Dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Naima Johna Coltrane'a i Blue Moon Richarda Rodgersa. Dwa klasyki z nowej płyty Standards New Edition. Włodek Pawlik był gościem audycji Mało Obiektywnie. Rozmawialiśmy o płycie Standards New Edition, nagranej w składzie z liderem na fortepianie, Cezarem Konradem na perkusji i Damianem Kostką na kontrabasie. Tym wciąż młodym, a już bardzo doświadczonym, jakże utalentowanym kontrabasistą. Włodek Pawlik Trio na koncercie w sali kameralnej katowickiego NOSPR-u już w najbliższy poniedziałek 21 października. A propos koncertów, to proszę przygotować komputery, telefony, w każdym razie Państwa skrzynki mailowe, bo one się za chwilę przydadzą. mariusz.owczarek@polskieradio.pl mariusz.owczarek@polskieradio.pl I jeśli rzucę hasło Branford Marsalis, to już coś będzie więcej wiadomo? Conversation Among the Ruins. To fragment płyty sprzed 5 lat. The Secret Between the Shadow and the Soul to kompozycja pianisty kwartetu Branforda Marsalisa, Joey Calderazzo. To jak, państwo już gotowi z tymi skrzynkami mailowymi, bo jest oto możliwość, aby wybrać się z trójką na koncert Branforda Marsalisa do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu 21 października. Przypomnę, tych koncertów jest kilka zaplanowanych na najbliższe dni. Właśnie 21 października Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. 22 października Teatr Muzyczny Roma w Warszawie. 23 października Sala Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Oczywiście w Poznaniu, żeby nie było wątpliwości. No i 27 października Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dziś mogą się państwo wybrać na koncert wrocławski Branford Marsalis and Friends 21 października, najbliższy poniedziałek, Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Przypomnę, to jest taki pomysł, o którym Branford opowiadał też w wywiadzie dla Trójki nie tak dawno, latem tego roku. Dostał propozycję zagrania, opracowania muzyki ludowej węgierskiej i pomysł zrodził się taki, aby na scenie pojawił się kwartet Branforda plus 7 muzyków węgierskich właśnie. No jestem bardzo ciekaw, jak to wszystko zabrzmi i państwo mogą też to sprawdzić 21 października we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki. mariusz.owczarek@polskieradio.pl w tej sprawie. A za chwilę przeniesiemy się do zupełnie innego muzycznego świata. Cello Tapes to nowa płyta Michała Pepola. What is hopeful about death? You might go to heaven. Something new.